تفسیر این خبر مصطفی علیه الصلوات و السلام که للقرآن زهر و بطن و لبطنه بطن الى سبعه ابطن، حرف قرآن را بدان که ظاهری است، زیر ظاهر باطنی بس قاهری است، زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم. بطن چارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. مرد را صد سال ام و خال او، یک سر مویی نبیند حال او.